sazı, bu fani senden razı gel. Gel, koynumda çam kokusu, dudağı gül kurusu gel. Afeti can, kimler dost kimler düşman, sen gel benimle yaşlan. Çiçeklen, gel sen aşkımla beslen. İlle de aşk, inle inle inle. Yani nay nay nay nay, hani nay nay nay nay. İlle de aşk, inle inle inle. Yani nay nay nay nay, hani nay nay nay nay. Yarın var ne de dün, aşk kalbi indiği gün gel. Yaşamak yaşamaktır, o gündür dermek düğün gel.